mi voyas en soletzo. Y en mi blinda voyanto, pilgrimas chargita de via oculoi, clerico ateisma sed devota al via noctoi. Sole mi voyas ade en soletzo, inundata de caresoi viai, de viai manoi cae vortoi che vi portas min flugadi, kiel aglo, in la noctoi, via bruste.